أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. اوس چې ما تلاوت کړه دغه آیاتونه د سورت النساء د یو سلو اویایم آیاته څخه را شروع پر یو سلو یو اویا دی پر یو سلو یو اویا دی و یا نو خدا لاندې لمبه دی حساب بل کېږي د آیات کې و د اویا څخه شروع دی چې دا ختم یې پر څو ساغه نه وینم یو سلو یو سلو یو اویا دی. بس دا آیاتونه تلاوت شو اوس د دې ربط ته ما قبل سره در هغه د مخه دا یو خبره ما څو واره کړې ده د قرآن کریم د آیاتو لمبر چې آیات خلاصې لیکي په سر کې نه ورچي د سر چې دی هغه د گذشته د پاره دی داش. نو دلته د دې اول چې دا یا ایها الناس ته دغه ځای څه چې دی رب چې د ما قبل سره دا دی چې پروند خو د یهودو د هغه سوال هغه سم دم جواب ورکول شو هغه مخکې خودی سوال دغه کړی وی د نبی علیه السلام چې که ته رښتیا نبی یې نو پوره کتاب راوړه په یوه پړه دا اوس څه کیسه ده چې نن درې آیات دي سبا څلور دي بل سبا پنځه دي بله ورځ به ستاسو سورت دي بله ورځ بیا بېرته درې آیات دي دا رقم څنګه نبی یې ته موسی علیه السلام ته ویلي الله تعالی پوره کتاب په یوه پړه ورکړي دا فرمایي شو د یو روایت مطابق هلته کتاب ذکر شوی یا خاص کتاب دا معنا چې زموږ پر نامه کې خطونه راسي د الله د طرفه الله ته نو څه زور غواړي ارې وته جو وایي چې ایمان راوړه که دا نه وي نو جنم نه مه نو اول خو الله تعالی ول دا د دوی جهالت دی چې معلومه چې په پښتو خرطوبي بولي چې پلانه ایله خرطوبي کوي نو تا خو خرطوبي ده چې نبی ته ته فرمایش ورکوي چې دا رقم معجزه که جه راوړه منم چې که نه دي منم خو معجزه کافي ده لکه د شاهدانو مثال چې ما درکړي چې د دعوې لپاره شاهد په کار دي که خصوصي شاهد خو شاهد په کار دي دا بیا څه فرمایشات چې یا یو به پلانې که کای بل به پلانې نو که زما په کار کې چې زه دعوه درم کالت په هغه ورځ دی نه و نور ناسونه ته بیا نه مانې قاضي خو مجبور دي دا به مانې نو دا نبیان چې کمې معجزې پیشي دا لکه شاهدان چې پیشي چې هر شاهد یې پیش کې سیری چې فقط د اعتماد مازی واړي نو ته فرمایشات ولې په کښې کې کوې خو پرون یې بره تحقیقي جواب ورلره ورکړي د پرون په درس کې کستې چې په یاد یې هغه دا و چې بره دا سلسله د نبیان ورته ذکر کړه چې د دا ګردو سره دغه معجزې وې نو هغه بیا ولې منې که د نبی سره دا لازم وي چې دغه معجزه به ورسره چې کتاب به په یوه پلای یا به د خلکو چې امتیان دي د هغو پر نامه به د اسمانه خطونه را وړي نو خو د نوح علیه السلام هم ممنه د ابراهیم علیه السلام هم ممنه دا چې ذکر سوله پسې دا نبیان دا ګرده ممنه هغه منې چې هغه منې نو دا به هم منې مرمداره دا خبر ورسره لازمه نه ده د نبوت سره چې دی به خامخا کتاب په یوه پلا را وړي چې په دلایلو باندې د نبی علیه الصلات وسلام هغه تصدیق ابي ثابت شو اوس نو خطاب عام کړي الله تعالی وایي نو ګردو خلکو ته وایي نو د مغزو څه پردې لیرې کړي ایمان را وړي ګردو خلکو ته خطاب کړي څنګه وایي یا ایها الناس ای خلکو د ګرد جهان

بل ځین ځین کسانو به بیا داسې ویل چې بارای اولیا ګرسره دا مسیح چې دی دغه الله دی، ان الله هو المسیح ابن مریم. په قرآن کریم کې بل ځای به راځي دام په دې کې خلک ویل چې الله چې دی پخپله دغه مسیح ته مریم زوی دغه خدای دی. دا بل غلطي کوله. خو دا ګر د عقیدې باطلې دي که نه دي؟ که دی د الله زوی بولي هم غلطه ده، که الله تعالی درېیم په دې درو کې بولي خو هم غلطه ده، او که دا رقم کوي چې عیسی علیه السلام پخپله ګرسره الله دی بولي خو دا هم غلطه ده. دا ټولې خبرې چې دي نو دا د لو د قسمت څخه دي الله منع ځنرا وستر چې ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو تجاوز په دین کې مکو چې ما در شول دي. عیسی علی السلام د الله تعالی بنده دي، دا د الله تعالی چې مخلوق دي، د الله په خلق پیدا دي. دا څنګه ته خدای کوي؟ ها سیدی چې غوره بنده دي، رسول کړی دي، نبی کړی دي، ته دونه تجاوز تر حد کوي؟ پسې ولا تقولوا او تسمى ويست على الله بر الله عز وجل بني الا الحق، مگر نه حق خبر چا کما حق ای اغه پر الله تعالی بني وای د زان څخه نور بالا بوت شان م ستړي ولې دا خبر حق نه دي دا چې مخکې مش ذکر کړي نو حق کما خبر. انما بشک المسيح مسيح مسيح خو د مور ولې چاغه د لقب دی، لقب دا معنی چې په یوه معنی چې مسیح واخلي چې ده به دا لاس مسح کاوه پر هغه چا چې هغه به ناجوړ و مریض او مریضي بیا الله تعالی ورشو کوله. نو د مسیح نورې وجوه هم ذکر شوي چې خو دغه یوازې نو باره د عوام ښه په پوهېږي چې په دغه مسیح ورته وایي چې دغه مسیح چې دا علاجونه یې په مسح کول. عیسی هم دا اسم محضه دی چې نوم یې عیسی دی، کنیت ابن مریم اسم کنیت و دغه ته وایي. موږ هم په دغه خپل ژوند کې چې دی درې نومان کارو اکثره ګایګانۍ د یو چا تخلص قوم ته منسوب سوی پلانۍ اچکزایي پلانۍ پوپلزایي ادا د دې یو لقب سو مطلب سیری یا د پلانۍ درځي یا پلانۍ ډرایور دا رقم دا لقبونه دي. یو هغه خپل نوم دی چې مور پلار پر یشي دی چې معنی دی د مور پیدا سوی دی، بلې بیا کنیت یې هغه دا دی چې پلانۍ د پلانۍ زوی یا د پلانۍ پلار. په سارا کې دا رواج دی اوس خو نو چې دی دغه رقم لیدلی زوی ناس کې یو کار دی چې نه کېږي پلار ته لاس ورسي په پلانې کې کې په پلانې کې پلار ته په نامه باندې خطاب کې خو د ادب کمباله ګر سره ټوله سوی دی. نو په سارا کې په خوا چې د ادب مراعات کېدل هیڅ یو سپین ژیری ته ځوان نس وویل چې دېرش کلن ځوانه چې پلانې د پلانې پلار یا بیت الکاکا داسې به ویل. نو په زامنو کې به بیا چې نه پیژندل کېدی برای به ویل چې د پلانې زوینو لکه موږ عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر جته به اسم کنیت ویل کیږي. کنیت دا وی چې پلار و زوی ته نسبت سي یا زوی و پلار ته نسبت سي. اسم محضه هغه دی چې خپل مور و پلار پر یشي، او لقب هغه دی چې د دې صفت یعقوب دغه ست په کې اشاره د حضرت عیسی د درې سره اعلی دلته ذکر کړل چې انما ندی بلکې چې بلکې داسې دا انما د حصر کلمه ده لکه فما او په الا چې سره حصر کی په انما هم کې دا مختصره طریقه ده نو نه لکه څوک پلاني خبر بل رقم ولا کی بیا داش دام حصر دی په عربي کې فقط چې انما وایم دا کار کی انما نه ده خبر بلکې داسې ده څنګه چې المسيح مسيح و عيسى عيسى دا دغه څه بدل دی. ابن مریم دا د مریم زوی نه دی، رسول الله و دا د الله تعالی رسول دی. وکلمته دا د الله تعالی کلمه ده. اول د رسالت پر را ده بخه کی خود کوچنی والا څه چوی دا څه د مور د نس ما زرا او تی په خبره شروع کړل د الله رسول. نو یو خدای رسالت پیغه دغه رتبه اعلی ور کړی د رسول الله دا د الله رسول دی. نو چې د الله رسول هغه په خپل علی نو خلا پاک ټول چې ولا تقول على الله الا الحق حق برک حق دغه خبره ده چې دا د الله رسول دی، د الله استاذ دی، الله په خپل نه دی، د الله زوی نه دی. نو پسې وکلمته او دای چې دی کلمه ده د الله. کلمه خو یو خبره ته ویل کیږي. دلته د کلمې څخه مراد د کون کلمه ده. الله چې ګرد کارونه کوي د کون په چا کې په کلمه کې چورت وای چې سب بس کیږي بل بل پدې کې نشته. هغه د شپنیانو کې سم عادت ته کړی ده چې ول بش شپنیان په مخه سره واراله ابر سره کښې د سخه می جاجه ګرځي نو مجلس سره شروع شو دی یو بار ورته ول زه د خدای پاک په کیشه کې ډیر اریان یم چې څونه کښې کې شب ورڅخی دا د زوزان دی په داشیار کې تور د ارزو چې جلا جلا کې رکه دا خو په غټ شي نه کیږي شک شنی وایي چې رکه ا نجار چې ولرګي چې رکه نو په چې شای کې لکه موږ یې داسې کې چې دا زوزان بیا دا دی چې چا چا زوزان مو شکر کړ چې کړیم دا به څنګه کې شي هغه خپل بیا کل د الله تعالی ته کې شنه ست ورڅخه ګور ابل چې دته جواب ورکي د خپل مغزو مطابق د خپل معلومات مطابق بارای نو څنګه کې رکی ول الله تعالی راسې پر یو غټه غونډې ورته ودرېږي بارای تره هغه خپل ترسي گور دای دا کن په کن قدرت الله ته ثابت او خو په ساده لا جخوره کې ثابت کې دغه نه کدارې دماغ کنه الله خبر غونډي نه دریږي الله خو ګر سره په قل عش بتول کائنات چې هر شی چې په اراده کې چې وایسه بسغه کې نو یوازې د زوز مسله نه ده خو به ار الخمومن اغه دیدی اغه صفته کن په کنه ورته ثابت کې چې الله مز د تر امر ور کې تر بس خو له تر کې نو د کن کلمه د تمراده نو دلته چې دا د کلمې څخه چې دی د الله تعالی د کلمه د معنا د کن کلمه د عیسی علیه السلام کن دی یا نو بدلته د سی وای چې و مخلوق کلمته دی مخلوق د کلمې د دې چې په کلمه سره د کن جوړ سوی دی دلته به د مضافر سره دی دغه کلمته هو وای چې یعنی و مخلوق کلمته دی مخلوق د کلمې دی د کن په تور سره جوړ سوی دی دا د الله زوی نه دی الله تعالی د آدم علیه السلام څنګه جوړ کړ خو د کون په لفظ یې جوړ کړ د اسمانونو یې څنګه جوړ کړ خو د کون په امر سره یې جوړ کړ چې هر شی پیدا کړی خو دا هم دغه رقم دی پر تا ولې مځکه څنګه د چپلار نه لري معلوم دار د خدای زید الله یې نه دغه د شان ما زمون و بوله کدای شپه خبره پوسی خو ګرد ما د کون په کلمه جوړ کړی د و کلمه ته هو تور ته مفهم سو د رسول د الله دی و مخلوق کلمه کی دی مخلوق د کلمه د الله دی کته و ش نو چې مخلوق د کلمه د الله دی د کلمه څخه د کون تورې مراد کی چې په کون باندې الله دی پیدا کړی چې دا څه بس نو کیش خو ګرد جهان د غس پیدا دی نو خدا ګرد کلمه ته هو بوله ولې دا تخلص یوازې د دې چې و کلمه ته هو په داسوال په یی سوال دا ورزی کې دا رقم کې چې وادي د کون په کلمه پیدا سوی دی نو خاصمانم د غس پیدا سوی اسمان ته وایي چې دا کلمه الله ده دا نور جهان ته وایي چې دا کلمه الله ده ولی یوازې عیسی ته دا خطاب ورکړ چې دا کلمه الله ده دا جواب دادی چې په دا نور شیان کې خاص دی د الله د کون امر په کې در کار دی کاریږي خو اسباب هم په کار لویږي څه چې انسانان پیدا سوي چې چپله آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام بس الته واده وسی زوج زوجه پیدا سي کال نیجه کت سره وکي کال بعد نه برالله تعالی اولاد ورلره ورکړي خو دا اسباب دي کني الته هغه هم د کون په کلمه کې بله کلمه نسته پکې خو اسباب پکې درکار دي دلته اسباب نه و چې اسباب نه و نو د کون د کلمې هغه اکثر په دې کې خورا برملا ښکاره دي نو د کون په کلمه باندې په دغه دی خاص کې کني ګرد شاند کون په کلمه پیدا دي کله یې په سوالم په دې یاس په جوابم چې دا تخصیص بیا د دولي وس خو ګرد مخلوق د غس پیدا دي جواب چې شې دي چې دلته هغه اثر ډیر برملا دي ارڅو په پیږي چې پلار نو او پیدا شو نو الله وی کلمه تو دی مخلوق په کلمه د الله پاک دی د الله پاک کلمه که باغه د کون دا کلمه به چیر و القا چې الله واچ ولا هدا په واسطه د جبرائیل اله مریم او مریم ته چې مریم په ځای کې و چې علم به دل ال ته جبرائیل ایمن دی وسری په سرت باندې ورل راواروي چې بار دغه کلمه د کون و د ففره کمه د جې وګریوان تور فکر داسې ماز چې په یو رحمل یو خلاص دا خبره کې دای سپېدلې اسنو دا الله پاک او مریم ته القا کوي دا غس ډایرک ملک پکشي کې درکار د جبرائیل پکشي کې درکار دی او القا ور اچولې دا هدا چې دغه کلمه دغه توري الا مریم او مریم ته یې هغه غریوان ته دغه وروح منه وروح دا یو ژوندې شی دی د حضرت عیسی علی السلام ابتدا دا چا څه دی منه د الله د طرفه څخه د سیدی پلار پکشي درکار سوی نه دی دا د غس ډایرک د الله تعالی د طرفه څخه دغه ژوندې را پیدا سوی دی په کلمه سره د کون د روح په ترجمه م پوس وس روح د یو روح دی معنا یو ژوند دی چې دا د کوم ځای را شروع دی من هو د الله څخه را شروع دی تر دغه ځای پورې د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام په باره کې کوم غلط عقیده وي الله څنګه ول ولا تقول على الله الا الحق حق خبرو کې حق څنګه دغه دغه څه چې مسیح عیسی د مریم زوی دا د الله رسول دی دا خبره حق ده وکلمه ته دا د الله په کلمه پیدا دی دا خبره حق ده دا د سندې چې د خدای زوی دی الله په امر پیدا دی مازی او دا کلمه الله پاک او مریم ته چې وجه د کنه دا خدای غس پیدا کوي یا او مریم ته د دې القا وکړه او دا یو روح ژوندې شی دی را شروع د چا څه دی منه د الله د طرف ابتدا د خلق د هغه څخه سوی دی پر دا غزا نو برای خبر قصه ده هغه دا د هارون رشید پاچا چې د مؤمنانو ش پاچا و د دې طبيب درلودي اغه نه طبيب چې ډاکټر ګوري یا نور د کور مریضان ګوري دا طبيب چې ول نصرانی و نصرانی معنی دا چې عیسی چې دا وس موږ د دې پر خلاف پنج د آیات کریمه وایي چې الله پاک د دې رد کی ته دې د خبر نو خدای نصرانی د تسلیس عقیده درلودل کړه اوس موږ ذکر کړ چې خدای د درو خدایانو دریم دی یا دغه عقیده درلود چې مسیح په خپل خدای دی یا دغه چې مسیح د الله زوی دی نو د خبر هارون رشید بیا بدل لګیدل او دا دغه چې دا طبيب ډیر حسین الوجه او شایسته هم دا نصر اکثر وسم شایسته دي د یو خلک او خلک نو دته چې پر دا دورخ نه پرزه کدی ډیر قایش دغه کشته کلمه ویلې وای بره به مؤمن هم وای په دربار کې به دا کارم کوله نو زری به ډیر ورته وکړی چې تا دا دین قبول کړی وای خو هغه به ژغ نه کو خو د بچا مزدور نه بره به دلیل نه وای بره خیر خو اسلام نه راوړي نو یو وخت بره په عذاب کې بره ویل ول نو ته زه صدر ته دغه عمر مې درته ویل ته ژغ نه کړ بره هغه ورته ویل زه په جنه راوړم خو ستې قران د از ما عقیده تایید دی قران هم دغه سی وای چې عیسی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی زوی دی فخور په قرآن کې بیا چې دغه آیات یې پورته راپورته کړي برل دغه څه وایي چې وروح منه وروح د عیسی علیه السلام روح دی من خو د تبعیض دپاره دی په عربي کې من خو ته د خدای څخه جز دی من خو یعنی بعضه بعض د الله دی خو زوی د پلار جز یو هارون رشید یې مک پک ورته ودرې اریان چې ته خوشکیا وایي خو من خو د پاره د تبعیض څخه کې چې من خو بعض د الله څخه دی من چې دی په عربي کې طالبان تاسو په پوهیږي د تبعیض دپاره راځي دپاره د ابتدا هم راځي لکه څنګه لکه چې زوم سیرتو من المسجد الى البيت زه د مسجد ته کور ته ولاړم دلته خو من کاریږي خو د ابتدا دپاره دی خو ګای ګای بیا د تبعیض دپاره راځي چې یو شی د بل شي جز کې دلته د تبعیض معنا واخیستل هارون رشید مرتاریان په دربار کې چملایان درلودل برای اون دغه زوی مړی خدا غره کوم د قران شریف دلیل ځان ته یو شی دی برای قران شریف وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو زه څنګه د خبرې واړم ستا کتاب زما ته اید کې تمه ځنی اړه و د جس منکر سه ملایانو چې فکر وته هغه مرتاریان سره چې حاضر دلته ناست وي دا خو نو قانون دی اکثر وخت د بچاو دربار ته خو بوټفاک ځنیږي کوي چې دا د په ارشی کې سپات کې چې د ګردشیان کده جنا کړي او ام سوابي کار کړی دي کده قتلونه کړی ام سوابي کار کړی خدا غو بوت پاکان پر ار بچار ټولې چې پر ایته بر سره وشکي بر د ګردو پاتنې کې خدا بل چا ژغ د درغوازه نو رسیږي ګر سره کدا اس په خبره پوي دا پاتې چې ګردو مرته باسي خو پر د ګردا سپات والا را ټول دا څوک نسته په داخل کې چورتوي چې بابا را ایت په ولاړ ولاړ د ګردا شرایب د ته کې دا تاسو کې سوتم لا تړل ار بچا چې خوشحالي کرد درایت وای خوشاله دي خدای پر رایت نو ګرځید وزران پښتنه کې هغه ګرځو الحمدلله قرار قرار دي ګرد الله سپ دواجه ټول ستا پچی غوړ خدا غس شیان خو معنا لیاقت کم پکشي کی اخو بر جواب لره ور نه کی بر اوس خبر خو په جه خراب په سوره چې دی ونه سره نس وال دی بچا و ملا ګرد ورته عاجز دي یو سړی و شهر نه ساغه بر دلته د حجام یو قافله ده د خراسان د خور روان د خراسان خودر ملمیش د دې علاقه را روانه ده په دې کې یو ملادي اوازه ده وای پکښ راځي علي ابن حسین ابن واقد دا د مرو د علاقه دی بر دلته پکښ کې دی د په علوم القران کې غشتلې دي د قران سره چې کوم علوم اړه لري لکه صرف یا دی نحو د مسال په تور ترکیب دی تفسیر دی بر دلته غره و غواړه کده اس دا کار په دپړی لا خو سیدی قافلې ته آل روکی چې دا غملا چیل یا ولاخد خبره املا ته ول رحس د هارون رشید دربار ته چرالی بره هارون رشید د خپل کې څور ته وفره چې مسله خدا پیښه د دازي مړی طبيب نه دی او پی کړه سول ته قران آیات چې لاس نیولې دي د خپل عیسی علیه السلام زوی والی د خدای ته دا ثابتي املا یان ګور د سرګری دوخته نیول دی وسه جواب څنګه کوي اغه دغه الکه بارنه وخت دغه عین په دغه شکل د آیات ورته پیښ کی بارای دغه علی ابن حسین ان ورده واره ور خطا اس خودته سام پر پروته د بچا در بارو د استړی د سفاره څخه دلته اغه زمړم په داسې ول بل لاجا باندې د سوال ورته پیښ کی چې بارای د څخ پر اجرم نه ماجه تور بارا دو ویل چې زبې خبره درته وکم وسته سی پر خله ناراضی جواب مگر زما نوم د الله تعالی په ذات قسم چې ولا کې د روړی څخه وکم یا د اوبو څخه وکم بس ما یو خونی ته نه بس چې زه فکرم چې د ار کافر سوال دی په قران کې جواب سته دا چې ما ځین تر اوښتې دی نه خو بیا بل خبره ده نو بره د قران کریم چې لاوت را شروع کی بره د بروډي او څنګه پر ما باندې حرام دي تر څو چې زه د جواب پیدا نه قران وایه وایه وایه تر څو چې اول ته سورته جاسیه ته ورسې دلته جه آیات ترالي په سورته جاسیه کې جګ لسم آیات وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه دلته چرالی لو چغې در خپل وخت بهر را لایګي الله کراول یا زور زم سی جواب کوم بهر دغه آیات ته ښه شو چې وسخر علاوه ما مسخر کړی دي لکم ستاسو د فار ما ټول هغه شیان په سماوات کې په اسمانو کې و ما ټول هغه شیان په ارض کې په مزکه کې دي جميعا دا ګرد چې دی من هو د الله د طرفه څخه دي بهر هغه من هو څنګه ترجمه کوي هغه من هو دغه معنی چې د مزکه په اسمانو ګرد د الله زمون کې من هو حالت هم ذکر شوی دی هغه ګرد د خدای جزء د خدای څخه پیټ د خدای د ځان پیدا کړی دي مانا د خدای پاک ټوټه ورجاله سوی ده هغه من هو خدای مانا چې مزر اشرو د الله سدي خلق د غزا ابتدا سي بل د من هو ما غره کم دي چې د عیسی علی السلام خو روح دي خو را اشرو دي من هو د الله د طرف څخه ابتدا د جزا سوی ده لکه اوغه من چې د ابتدا د فرض دغه منم دي ابتدا د فرض دي هغه د جزیات لپاره ګرځول سي هغه لکه لغوریانو مزکو د کاین بوت د خدای جز نه دي

د الف پچیه کې داخل دي زی وګوره مملوک وګوره حتی از مرتیس په پیقه کې خوایش کې زی چارانه و د بل چمره پر ازادي ژ پغه غړي کنه ازادي مالکیت او بنوت نه پر لجمع کیږي ګسر نه واځي زی هر هغه قرابت چې هغه محرم نکاح تر له حرام یو قرابت دلته یې هغه چې دې خمخه پر ازادي مالک نه سي جوړېدای چې سره مخبل ورور رانیوي یم خپل خور رانیوي یم خپل زی رانیوي اسمه نوم رایې دې نس مری کده پغه غړي پر ازادي نه جرانی سي ورده واره ده پس وکفا بالله وکیلا وکفا کفایتی بالله فعلا سر وکیلا کارسازی کون کی اللہ بیخی پرا کارساز دی پا ار کارسازی که اللہ تام دی ده بل چاکو مکت زورت نداری بل چوک دغسی کفالت که ورسی چی پا ارشی که ده زان پرای نو عیسی علیه السلام ده زان پرا دی خو هغه دی چې مال په نای وخت په خونه نه نوتی خلک رااله باره د وجلو اراده او کړه چې شهید کی دا خدای الله فضل او کرم چې ځنی پورته کی کنه خدای دونه محتاج خونه ته پناه راوړ دا څنګه کپیل دی نو دغه خبره چې ته د دې د الله زیبونه په داګور دوه لارو رات سوال اوله انما الله اله واحد به شک بل رقم نه چې الله واحد دوم سبحانه ان یکون له ولد فاکد الله لر دغه خبره څخه چې دی به اولاد پیدا کی دریم له ما فی السماوات و ما فی الارض الله لر خو څه شي په مزکه کې الله لر دی عیسی علی السلام یو زید څنګه بوجه دا خو الله لر دی نو کدی دغه د خدای سره شریک دی خپل خدای کې یا ورزی کې خدای صفات په پکشي کې او دا خو مملوک دی خدای خو دا چا مملوک نه نو چلرم وکفا بالله وکیلا وکفا کفایتی بالله فعلا سر وکیلا کارسازی کون کی عیسی علیہ السلام هم دا صفات لري نو دا څنګه خدای کیږي دا څنګه د خدای زوی کیږي چې دې کفالت نشي کولای ګور دې وکالت چې کافی وکالت ګارنټي وکالت دا یوازې د الله تعالی کار دی چې د ټولو مخلوقاتو کفالت یې داسې کړی دی چې په دې کې احتیاج چاته نه لري نو دا د دا نصارا او سره په د آیات کې د غرا شروع سو مکالمه د دوی هغه شنایع او د دوی هغه بدی بدی عقیدی وردی خو موږ چې مخالفین شي د ګرد او عقیدی او بعد اعمال قران د سوره رفع پر بارے بیا بیانې په پای کې به فقط یو خبره بیا د میراث راشي نور دغه د دوی عقاید ردی نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.